Super noże kupiłem. Sam Robert Sowa poleca. Pewnie drogie. A skąd? Wystarczy tankować na BP i można takie noże kupić za pół darmo. Wie pan co, w takim razie zamiast lecieć samolotem, pojadę sobie samochodem. Kroi się ostra promocja. Warto tankować na BP i odbierać polecane przez Roberta Sowę ceramiczne noże z wielkim rabatem. Promocja trwa do 29 lipca lub do wyczerpania zapasów. Tylko na BP. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Jest 11, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, program Trzeci Polskiego Radia. A w nim najważniejsze wiadomości i Małgorzata Magdowska. Na południu wzbierają górskie potoki, najgorsze wciąż przed nami. Polska gospodarka przyspiesza, za chwilę najnowsze dane GUS-u. Centra krwiodawstwa biją na alarm, bo brakuje krwi. Pomimo załamania pogody na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia powodzią na południu kraju, uspokaja IMGW, jednak synoptycy nadal ostrzegają przed intensywnymi opadami, które na południu pojawią się wieczorem i w nocy. Najbardziej dadzą się one we znaki na południu Małopolski, gdzie niektóre rzeki już przekroczyły stany ostrzegawcze. Podhale już od kilku dni przygotowuje się do rekordowych opadów deszczu i ewentualnych związanych z tym zagrożeń. Na razie na szczęście deszcz nie jest tak intensywny, jak się tego obawiano, choć górskie rzeki w kilku miejscach osiągnęły stany ostrzegawcze. Tak jest m.in. na rzece Czarne Dunajec w Nowym Targu, gdzie woda przekroczyła stan ostrzegawczy o 20 cm. Nie są mniej wezbrały rzeki w Poroninie i na Niwie w Nowym Targu. Straż pożarna otrzymuje sygnały o niewielkich podtopieniach, ale póki co nie jest to spowodowane wylewaniem górskich rzek i potoków. Sytuacja cały czas jest monitorowana, bowiem dzisiaj po południu spodziewane jest apogeum, jeśli chodzi o ilość deszczu. W Tatrach natomiast pada śnieg, temperatury spadają poniżej zera i obowiązuje lawinowa dwójka. Ratownicy Topr odradzają jakiekolwiek wyjścia w Tatry. Zakopane, Przemek Bolochowski, Radio Kraków. Po ulewnych deszczach pierwsze stany ostrzegawcze osiągnęły rzeki na Śląsku. Ludzie obawiają się, że może dojść do powodzi, jaka nawiedziła Polskę 4 lata temu. Na razie jedna żadna z rzek nie przekroczyła tam stanu alarmowego. Na głównych rzekach Podkarpacia do tej pory nie odnotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych, ale dyrektor podkarpackiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych Stanisław Stachura mówi, że może to nastąpić już dziś po południu. Jak dodaje, wpływ na występowanie powodzi ma wiele czynników, ale głównym jest działalność człowieka i uboga infrastruktura rzeczna. Uzbrojenie w duże zbiorniki wodne, które magazynowałyby wodę na czas suszy, a jednocześnie miałyby rezerwę powodziową na czas powodzi, jest niewystarczające. Brakuje nam kilkudziesięciu zbiorników suchych, polderów, które by w okresie powodzi zmagazynowały tę wodę, a potem powoli ją spuszczały. To jest taka trochę niefrasobliwość, jeśli chodzi o lokalizację obiektów budowlanych w dolinach rzecznych. Służby województwa podkarpackiego są cały czas w gotowości. Według prognoz IMGW na południu Polski może spaść 120 mm deszczu w ciągu 48 godzin. Największe ulewy są przewidywane na południu województw śląskiego i małopolskiego. Intensywne opady mogą potrwać do sobotniego poranka. W lutym tego roku 41-letnia Beata K. usłyszała zarzut dzieciobójstwa wczoraj na posesji w Strzeszowie, gdzie mieszka. Znaleziono prawdopodobnie kolejne ludzkie szczątki. Potwierdza trójce po przeprowadzonych już czynnościach procesowych rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz. W wyniku tych czynności zabezpieczono szczątki, prawdopodobnie ludzkie, ale oczywiście stwierdzenie, czy są to szczątki ludzkie, będzie możliwe z całą pewnością po przeprowadzeniu badań przez biegłych z zakresu medycyny sądowej i antropologii. Takie badania zaplanowano na dzisiaj. Potwierdzam również fakt, że Beata K. w tej sprawie została ponownie zatrzymana. Dotychczas nie przedstawiono jej żadnych nowych zarzutów. W lutym na posesji Beaty K. policja znalazła ciało noworodka. Kobieta przyznała się do zabicia dziecka. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji. Polska gospodarka rozwija się lepiej niż się spodziewano. PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 3,3% rok do roku, po wzroście o 2,7% w czwartym kwartale ubiegłego roku. To najnowsze dane z GUS-u, tak zwanego szacunku Flash. Tragiczny bilans katastrofy w tureckiej kopalni wciąż rośnie i prawdopodobnie nie jest ostateczny. Według najnowszych informacji zginęły 282 osoby. Ratownicy nadal usiłują dotrzeć do ponad setki uwięzionych pod ziemią. To najtragiczniejsza katastrofa w historii tureckiego górnictwa. Ekipy ratownicze cały czas próbują dotrzeć do uwięzionych górników. Akcja jest jednak bardzo trudna. Wciąż nie możemy dostać się do niektórych miejsc, ponieważ tam cały czas jest pożar i spore stężenie tlenku węgla. Ratownicy muszą od czasu do czasu się cofać, a czasu na odnalezienie żywych jest coraz mniej. Mówił dziennikarzom jeden z ratowników. Na miejsce przyjechał turecki premier Recep Erdogan, który wcześniej ogłosił 3-dniową żałobę narodową w kraju. W czasie wizyty premiera jego auto zostało otoczone przez rozwścieczony tłum i doszło do zamieszek. Antyrządowe starcia wybuchły też w Ankarze przed Ministerstwem Energii i w Stambule przed siedzibą właściciela kopalni. Protestujący oskarżyli władze, że zatajają prawdę o bezpieczeństwie w prywatnych kopalniach. Według rządowych danych w ciągu ostatnich 14 lat w kraju doszło do ponad 1300 wypadków, w których ginęli ludzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W chwili wybuchu w kopalni było około 800 osób. Wtedy jedna zmiana zastępowała drugą. Ponad 360 osób udało się bezpiecznie ewakuować. Centra krwiodawstwa biją na alarm, bo brakuje najcenniejszego leku. W województwie zachodniopomorskim potrzebna jest krew każdej grupy. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy krwi zabraknie w nagłych przypadkach, mówi szef Koszalińskiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Waldemar Ślęzak, ale i uspokaja. Zawsze te rezerwy są trzymane. Są sytuacje takie, że czasami przesuwane są po prostu planowe operacje. Uczniów specjalnie namawiać do oddawania krwi nie trzeba. Z kolegami przyszedłem, bo zachęcili grupą zawsze raźniej. Miałem ochotę oddać krew, ponieważ sądzę, że będzie komuś potrzebna. Żeby oddać krew, trzeba być zdrowym i mieć od 18 do 65 lat oraz spełnić jeszcze kilka innych warunków. Każdy dawca przechodzi dokładne badania. To był serwis Trójki. Nadal może mocno padać deszcz, chwilami także silnie powieje. Właściwie będzie padać wszędzie poza zachodem kraju, a na tatrzańskich szczytach w tym momencie, jak słyszeliśmy, sypie śnieg. Proszę uważać. 8 stopni w Zakopanem, 12 w Koszalinie, 13 w Rzeszowie, 17 w Bydgoszczy, najcieplej 19 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. W urodzinowej ofercie banany Chiquita 3,99 za kiść. We wszystkich halach Makro zapłacisz kartą, a większość produktów dostaniesz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po 11:00. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Lemon Jelly na początek tej audycji, tej godziny audycji do południa. Katarzyna Pruchnicka, Michał Jakubik i Michał Nogaś dziś z Państwem. Przypomnę na początku tej godziny, że odwołany został koncert duetu Pili Palili. Miał odbyć się dziś o 20:05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Miał być także transmitowany. Choroba jednego z artystów, ten koncert z tego powodu musi być odwołany, przepraszamy bardzo. O nowym terminie poinformujemy, więc proszę się nie wybierać na Myśliwiecką. Więcej informacji na pewno w audycji Agnieszki Szydłowskiej po 19:00. A teraz na antenie nowe, piękne nagranie z Polski, Wojny Gwiezdne. To Sara Brylewska. Tylko bądź. 15 minut po 11:00. To były Wojny Gwiezdne. Za chwilę na antenie Grażyna Doboń, ale wcześniej jeszcze Boss. Ten Boss. Good morning, good morning. The church mass snoring. News is out all over town. Reggae feeling love. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet says Romeo's been found. Reggae feeling love. Well, Frankie Fell in Love. No to już dzień dobry oficjalnie. No dzień dobry. Instrukcja obsługi człowieka. Dzień dobry w pracy. No właśnie, fajnie, bo dzisiaj było dużo o literaturze, o tym, jak możemy się dokształcać, a chętnie dzisiaj zajdę właśnie na ten poziom pracy, bo przychodzą do pracy młodzi, zdolni, ze świeżymi pomysłami i po roku wiadomo, co można poprawić, ulepszyć, usprawnić. Ale próba powiedzenia o tym, co można, no, często nie znajduje zrozumienia. Bo rządzi kompromis, bo najlepsza postawa to uszy po sobie, bo można stracić etat, a to przecież przyszłość. To zabezpieczenie. I to wciąga prawie każdego. Agnieszka Staroń, trener komunikacji osobistej. To, co mówisz, dotyczy nie tylko młodych ludzi, dotyczy również ludzi starszych, zwłaszcza w takim wieku, w którym trudniej jest znaleźć nową pracę, czyli 45 plus, 50 plus. Ci też bardzo często widzą, co można by usprawnić, widzą, co można by zmienić. Nie zgadzają się z jakimś pomysłem swojego dużo młodszego szefa, ale siedzą cicho jak mysz pod miotłą, żeby nie stracić tej pracy, bo są przerażeni tym, że potem już do emerytury będą biedować na zasiłku. Tyle, że warto coś z tym zrobić, dlatego że taki sposób pracy nas bardzo osłabia. Osłabia wyciska nas, nasze soki. Osłabia nas, ale również osłabia firmę, dlatego że firma nie działa lepiej. My ciągle widzimy te same dziury do załatania. Nas to irytuje. Innym też jest trudniej, nawet jeśli ich nie dostrzegają. I jest jeszcze jedna rzecz. Osoby, które siedzą cicho jak mysz pod miotłą, wcale nie są bardziej cenione. Myślę, że zyskujemy szacunek wtedy, kiedy odważnie dzielimy się swoją opinią. Natomiast ważne jest, żeby mówić to w kontekście ja tak widzę. To jest moja opinia, to jest mój punkt widzenia. Ja radzę to, to i to. Żeby to był tak zwany komunikat ja, a nie komunikat ty. No wtedy nawet szefowi jest prościej, prawda? Bo jeżeli mówi, tak, że nie masz racji, w kontrze jest z jedną osobą, a nie z całym działem. Ale też mówienie szefowi, że nie ma racji, to jest ścieranie się z nim. Niepotrzebne i być może psujące atmosferę. A mówienie, słuchaj, mam pomysł, żeby spojrzeć na to w taki i w taki sposób. I w wydaje mi się, że wtedy to wyjdzie lepiej. To jest sposób skuteczniejszy, bo szef nie musi odebrać tego jak atak. Być może rzeczywiście się na tym zatrzyma i postanowi coś zmienić. I to jest tak naprawdę coś, co nazywamy asertywnością. To jest już dość znane, popularne, modne słowo, ale przez bardzo długi czas definicja asertywności była taka, że to jest umiejętność odmawiania, umiejętność mówienia nie. Teraz to pojęcie asertywności z latami bardzo się poszerzyło. Zawiera właśnie takie rzeczy jak umiejętność wygłaszania własnej opinii, umiejętność argumentowania i uzasadniania własnej opinii. Prawo do jej posiadania. Nie bać się, być sobą. Natomiast ale oczywiście z pewną wszystko dozą musi być poprawności politycznej, prawda? Czy dyplomacji. Czyli mówimy, to jest mój punkt widzenia, wiesz, mam taki pomysł, żeby to i to zmienić, w taki i taki sposób, mówiąc to spokojnie, nie atakując nikogo, nie oczerniając nikogo, nie upokarzając. Jeśli potrafimy w ten sposób, jeśli potrafimy też znaleźć na to właściwy moment, to znaczy na przykład, jeśli to jest rozmowa z szefem, to być może dobrze, żeby ona się odbywała na osobności, a nie w gronie innych współpracowników, to mamy szansę, że to zostanie uwzględnione. A nawet jeśli nie, to może dowiemy się dlaczego, bo to będzie też okazja, żeby zapytać, okej, nie chcesz skorzystać z mojej podpowiedzi, to wyjaśnij mi, dlaczego mam postępować w taki sposób, w jaki do tej pory postępowałem, bo mnie się to wydaje nie najlepszy sposób. I jest szansa, że nasze relacje z szefem zostaną dobre, po prostu. No i to są bardzo ważne słowa. Mam pomysł, albo to jest mój punkt widzenia, żeby właśnie ta aktywność, asertywność nie stała się agresją. Co często oczywiście bywa, bo być asertywnym w firmie, w pracy może być niebezpieczne, a z kolei osoby, które nie są takie aktywne, często są postrzegane jako leniwe, nie wnoszące nic do rozwoju firmy. Więc co warto zrobić? Zorientować się, w jakiej pracuje firmie. Bo są firmy, gdzie ceni się właśnie pewność siebie, niezależność i własne zdanie, ale też są takie firmy, gdzie liczy się grupa, solidarność i więzi. I w tym drugim przypadku rzeczywiście ciężko żyje się wszystkim, którzy wykraczają po prostu poza to, taką przyjętą normę. No i to tyle. Tak się zamyśliłem. A teraz bawmy się dalej. No właśnie. Czy to lepiej być asertywnym, czy jednak siedzieć z boku? Nie, no właśnie powiedziałam, że najważniejsze to zorientować się, w jakiej pracuje firmy i na co mogę sobie pozwolić. Grażyna, nie wzdychaj, bawmy się, grajmy. A, bawmy się. No dobrze, Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia w poniedziałek, a nie, jeszcze wcześniej jeszcze dobranoc. Tak, autostopem przez życie. Młody chłopak, Przemek Skokowski, skończył studia, ale pojechał w świat i zrobił naprawdę, czy wykonał wiele działań z tak zwanym wyższym celem. Miał cel, no właśnie. Tak, wyższy cel, tak. Polecamy o północy z niedzieli na poniedziałek. Zapraszam. Dziękuję ci bardzo. Me and Liza and I, famous till the day that we die. Mama made it so hard to try. Me and Liza and I, daddy writing unanswered love. Good friends. looking forward, forward to seeing you. Love like ours we cannot pretend. Choking on the embers of fate, burning down the house of your name. Rufus Wainwright, Me and Liza z jego ostatniej płyty, najnowszej, to właśnie takie nagranie tam się pojawiło między innymi i bardzo się Państwu podoba. To jeszcze klasyk. If I mistreat you, girl, you sure don't mean no harm. If I mistreat you, girl, you sure don't mean no harm. Well, I'm a motherless child, I don't know right from wrong. Please tell me, pretty mama, honey, would you stay last night? Please tell me, pretty mama, honey, would you stay last night? Well, you didn't come home till the sun was shining bright. I had to go so far, yeah, to get my hand bones boiled. I had to go so far, yeah, to get my hand bones boiled. Well, he's had a lot of women gonna let my hand. On you, girl, and your daddy ever done. Well, I did more for you, girl, than your daddy ever done. Well, I give you my jelly, he ain't give you none. And when you see two women always running, hey, hey. And you see two women always running, hey, hey. You can bet your bottom dollar one got the other one. But I'm going to the river, give me a tag of rocking chair. I'm going to the river, get me a tag of rocking chair. And if the blues overtake me, gonna rock away from here. Motherless Child, to był pan Clapton. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Właściwie to już za chwilę będzie pół godziny do południa. Czas na spotkanie z Michałem Margańskim. Potrójne pasmo przenoszenia. Utwór utwór, który słyszą Państwo w tej chwili, to fragment reinterpretacji słynnego dzieła Steve'a Reicha pisanego dla 18 muzyków. Są to wyłącznie brzmienia fortepianowe. Te brzmienia zostały przetworzone przez różnego rodzaju aparaturę elektroniczną, która zmienia charakter tych brzmień. W związku z tym momentami słychać tam bardziej taką plastykę elektroniczną niż typowo akustyczną. Całość nagrała Warszawska Orkiestra Laptopowa, którą w tym roku będzie można zobaczyć i przede wszystkim usłyszeć w najbliższą sobotę w warszawskiej Zachęcie podczas Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Warsaw Laptop Orchestra to jedyny i zarazem tak duży zespół laptopowy w Europie. Koncertuje w składzie kilku bądź kilkunastu muzyków, gdzie każdemu z uczestników, tak jak w orkiestrze, przyporządkowana jest konkretna rola, no i dźwięki, które musi wydobyć ze swojego instrumentu. Używamy laptopów jako instrumentów, ale oczywiście nowoczesna elektronika, technologia pozwala w jednym takim instrumencie zawrzeć znacznie więcej niż jedno brzmienie, a więc de facto każdy z muzyków w orkiestrze jest multiinstrumentalistą. Mówi Jarek Grzesica, pomysłodawca tego laptopowego przedsięwzięcia. Przygotowujemy nasze występy w taki sposób, aby każdy z muzyków operował sprawnie określonymi brzmieniami instrumentów. Często są to instrumenty całkowicie wirtualne, fikcyjne, nieistniejące, wygenerowane z wyobraźni danego artysty, a czasami korzystamy również ze standardowych, klasycznych brzmień, takich jak na przykład fortepian czy sekcja smyczkowa. Idea tej orkiestry to tak naprawdę idea zespołu wykorzystującego zróżnicowane instrumentarium jednocześnie na scenie, zazwyczaj w formie improwizowanej. To też jest nietypowe, bo orkiestry, jak wiadomo, praktycznie nigdy nie improwizują. Natomiast my w 80% tworzymy performance improwizowany. A orkiestra to trochę też jest kwestia nazewnictwa i pewnej przewrotności. Jest to też forma jakiejś zabawy odkrywania nowych terytoriów. Okazuje się, że możemy dosyć szeroko traktować temat orkiestry, dosyć szeroko traktować temat stylistyk, co jest bardzo ciekawe dla samych muzyków i chyba dla publiczności też. I mimo tego, że improwizujecie, to jednak w waszym repertuarze znajdują się klasyczne utwory. Tak, ale chciałbym podkreślić, że to, co się będzie działo 17 maja, to nie będzie wykonanie utworu Steve'a Reicha, tylko to będzie wykonanie utworu inspirowanego określonym utworem Steve'a Reicha. Krótkie wycinki utworu będą przetwarzane w bardzo istotny sposób przez każdego z artystów i de facto nieprzewidywalny sposób, bo przyjęliśmy, że nie chcemy z góry określić wyniku, czyli te utwory, które złożą się na cały występ 17 maja, będą w zasadzie do końca nieprzewidywalne. Muzyka zatem powstanie w tym konkretnym czasie i miejscu. Ten nietypowy i myślę bardzo interesujący eksperyment będzie miał miejsce w najbliższą sobotę w warszawskiej Zachęcie. Początek o godzinie 20. Zachęcał Michał Margański. Happens to mislead. Share a flight and things become. to eat and when, or how you take your bath. Simple little habits that mean so much. Time to realize you'll never win. A compromise could save many tears. Better to accept it, the change of fingers. After all, we humans, there must be a way. There ain't no force, no master plan. It's your free choice, your soul. Daily Routines to Nowika. W programie trzecim teraz mam dla Państwa zaproszenie na koncert niedzielny. On, mamy nadzieję, odbędzie się bez przeszkód. Przypomnę, że dzisiejszy niestety z powodu choroby jednego z artystów koncert Pili Palili został odwołany, przeniesiony na inny termin, o którym poinformujemy. W niedzielę na naszej scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się, czytam, fascynująca węgierska grupa. Tu się boję czytać nazwę, bo językiem węgierskim włada w programie trzecim Sylwia Hej i może mnie lekko skrzyczeć, ale spróbuję. Żagar, tak się nazywa być może ta grupa. Na pewno jest fascynująca i pochodzi z Węgier. Wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 25. Ciężki bit, przestrzenność i zapożyczenia z psychodelicznej muzyki końca lat 60. Tak, czytamy w opisie. Muzyka elektroniczna, jazz i niezależny rock z eksperymentalnymi skryczami. To wszystko w jednym zespole się mieści i pojawi się na scenie i na naszej antenie w niedzielę o 25. Mamy zaproszenia, dlatego o tym mówię. 22 i 7 trójek. Proszę się odezwać. Polecamy. Muzyka z Węgier u nas w niedzielę będzie królować. Trochę to się łączy, bo piosenka nosi tytuł Budapeszt. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Leo, you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. My

widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Jestem Bogiem Paktofonika, w cyklu Słucham Wolność także się pojawi, przypomnę, ten cykl 25 ważnych piosenek wolnej Polski o 9.20 w do południa. Na zakończenie od nas, właściwie już na zakończenie, od Katarzyny Pruchnickiej, Michała Jakubika i Michała Nogasia, dziś New Order, Regret, to niech zagra. No to już oficjalnie. Dziękujemy. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. I słuchamy czytając, czytamy słuchając. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Moss. Zaczynamy. Boarding. Odcinek 16. To przedostatni wieczór ich urlopu. W Oliwie pachnie deszczem. Pomysł, żeby przyjechać tu na koncert, wydawał się Belli tak niezwykły, że właściwie chciała protestować. Bella nie lubi, kiedy coś ją zaskakuje. Zresztą cały dzień padało i wymogła na przyjaciołach: jeśli pogoda nie poprawi się do 5, zostaną w pensjonacie i będą dalej grać w karty. Ale właśnie o 5 ulewa skończyła się tak nagle, że aż podnieśli głowy, bo zabrzmiało to, jakby ktoś zakręcił kran. Z niedowierzaniem przyglądali się ciemnej chmurze, śpiesznie oddalającej się na zachód, nad morenowe pagórki Lasów Sopockich. Stefan spojrzał na Romę. Uczyli cię o czymś takim na meteorologii? Zapytał. Nie. Uśmiechnęła się. I dlatego bellissima. Zwróciła się do przyjaciółki. Jeżeli to nie jest cud, to już się innego nie doczekasz. Ktoś na górze chce, żebyś posłuchała Bacha. Katedra wygląda niczym hart angielski. Chuda i długa, tylko uszy ma przyklapnięte, bo wąskie wieże obramowujące fasadę kończą się tempo pozbawione iglic przez wojnę. Usiedli w ławce, przytuleni jedno do drugiego, mniej więcej w połowie świątyni. Ludzie wokół mamroczą i szeleszczą, moszczą się, oglądają na organy, których ozdoby w czasie gry podobno ożywają jak figury w szopce. Wszystkim chyba nie swoją. I nagle jakieś kroki na górze i bez żadnej zapowiedzi muzyka. Bo niskie dźwięki zadudniły jej w brzuchu, a najwyższe, miała wrażenie, zjeżyły włosy na czubku głowy. Rozpięta między oktawami, wydaje się sobie to wielka, to mała. Tego się nie robi człowiekowi. Próbuje się odgrodzić od tych wrażeń, myśląc o kryminale, który jutro pewnie skończą czytać. Już wiadomo, że zwierzę z brylantową obruszką należało do Lady Sparkle, która umarła, jak się wydawało, śmiercią naturalną kilka dni wcześniej. Inspektor McMinnis. Wszyscy umrzecie i nie zostanie nic po waszym banalnym życiu, tłumaczą organy organom Belli, jej śledzionie i aortom. Wprawiają je w dygot. Na próżno dziewczyna przywołuje obraz białego długowłosego kota o niebieskich oczach. Co za traf, że jedyne jej wspomnienie z wojny, która skończyła się, gdy Bella, jeszcze nie Bella, tylko Antosia, miała niecałe 5 lat. No więc, że jedyne jej wspomnienie z wojny to wspomnienie jakiegoś kota. Więc inspektor McMinnis... Tymczasem ta muzyka wydobywa teraz Tosię na wierzch, zwraca się do Tosi, wystraszonej i samotnej. Więc Bella całą sobą protestuje i skupia się. Inspektor McMinnis przypuszcza, że Oliver Little szantażował siostrzeńca Lady Sparkle, a ten przygotował dla niego wyrafinowaną zemstę. Chce go obciążyć winą za morderstwo, ale kto właściwie ją zabił, okaże się jutro. Jeżeli dożyjecie jutra, dudnią organy. Bella nie chce tego słuchać i aż wychyla się zza Stefana, żeby spojrzeć, czy Roma nie byłaby gotowa wyjść. Ale Roma, co za dziw, twarz ma spokojną. Roma rozmawia sobie z ojcem. W jego gabinecie spędzała najpiękniejsze godziny dzieciństwa i chciałaby wierzyć, że teraz byłby z niej dumny. Jestem stewardesą, wiesz? Mam 22 lata i widziałam już Wiedeń, o którym mi kiedyś opowiadałeś, i Rzym, i Amsterdam. W Polsce takich jak ja, latających kobiet, jest zaledwie 30. Zdałam trudny egzamin, nie pochorowałam się na wirówce w czasie badań w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Okazałam się silna. Mama była początkowo przerażona moim pomysłem. Po co ci to, córuś? Ty lepiej skończ te studia i zacznij normalne życie, powtarzała. Choć dobrze wiem, że gdyby mama nie spotkała się z tym, z kim trzeba, nic by mi nie pomogło. Była na tyle dyskretna, że nie wtajemniczyła mnie w szczegóły. Sama się domyśliłam. Kontaktujemy się przecież z cudzoziemcami. Wychodzimy same na ulice zachodnich miast. Musimy być pewne. Należę do tych, które są pewne. Komplement mający w sobie coś obraźliwego. Przecież kocham Polskę jak ty. Nie mogłabym jej porzucić, cokolwiek tu się jeszcze wydarzy. A jednak, wiesz, tato, problem chyba w tym, kto mnie uznaje za patriotkę lojalną wobec ojczyzny. To nie są sympatyczni faceci. Nie lubię o nich myśleć. Oni mi ufają, a ja im nie ufam. Już taki jeden próbował mnie przepytywać z rozmów na pokładzie i z zachowania dziewczyn podczas przymusowego noclegu w Zurychu. Zrobiłam z siebie tak koncertową idiotkę, że byłoby to nawet śmieszne, zwłaszcza, że chyba mi uwierzył. W życiu jeszcze tak szybko nie trzepotałam rzęsami, ale to nie było śmieszne. Ale popatrz, tato, jednak opłaca się czasem zaryzykować, bo kiedy zorientowałam się, o czym ma być rozmowa z tym panem, pomyślałam, że jeśli nie opowiem mu wszystkiego, jak na spowiedzi, nie polecę już więcej. Co najwyżej do Rzeszowa, a i to wątpliwe. Tymczasem minęło już parę miesięcy i nie tylko mam spokój, ale jeszcze zakwalifikowali mnie na wiskanty. I naraz Roma czuje, że Stefan wziął ją za rękę i przyciska do siebie, aż spojrzała niespokojnie, co na to Bella, ale ręka Belli też jest w uścisku Stefana. Mężczyzna ma twarz niby spokojną, a przecież jakoś stężałą. Cuda robi z nami ten Bach, myśli Roma. Przecież to nienormalne. Wygłupiamy się tu całe dnie i gramy w karty i czytamy sobie na głos książki, jak dzieci. I wszystko jest trochę na niby. A tu nagle wielkie dudy wydmuchują powietrze rozedrgane do kilkunastu, może do 20 kiloherców i dekoracje, które nas otaczają, które nas chronią. Przewracają się niby plansze z dykty pod wpływem porywistego wiatru. Odfruwają jak papierowe serwetki. Przecież ojca już dawno nie ma. Jestem dorosłą kobietą. W przeciwdeszczowym płaszczyku i w bordowej sukience spiętej szerokim czarnym paskiem z wisiorkiem z onyksu, który wypatrzyłam u jubilera na Chmielnej. Kosztował majątek, ale raz w życiu pomyślałam o czymś, że muszę to mieć. Siedzę z przyjaciółmi w katedrze w Gdańsku Oliwie. Jest 7. Kiedy koncert się skończy, pójdziemy na kolację. Zamówię coś lekkiego. Może będą mieli dorsza. Nie można tak tracić kontaktu z rzeczywistością. To zbyt romantyczne. Choć kiedyś czytałam, że Bach był w gruncie rzeczy matematykiem. Że to są wyrozumowane konstrukcje według ściśle określonych reguł. No ale tego nie słychać. Mógłby już puścić tę moją rękę. Ściska nas obie, mam nadzieję. Jakby dostał jakiegoś skurczu. Gdy organy milkną, Stefan uświadamia sobie, że godzina próby, ta godzina decydująca o jego życiu bardziej niż cokolwiek innego, nadchodzi. Niech tylko wrócą do Warszawy.